manakilat kulakanaka, way nga tawakunaka, takinirusa, kulyana markasawa kausay chitu. Pagiri matapiwi, ay manamarkasata, arus kipanyataki. Patung kasuktani, patung kapakalkuni, hicha, lapagapaksina, takini, purtani panyani. Instituto Pedagogico, Puno, Salcedo Ukachikaro, Ekenchit Asip Tanwa. Taki Aymara Markachinaka, Ukamasa, Unión de Comunidades Aymaras Unca.